NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Delft. En daar gaat het vanmiddag over ons voedsel. Want dat speelt een grote rol in het klimaatprobleem. Hier aan tafel vegan cowboy Nico Kofferman, culinair historicus Lisette Kruijf, documentairemaker Kadir van Lohuizen en social designer Fides Lapidaire. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Dit jaar nog mogen kinderen weer geadopteerd worden uit het buitenland. Dat schrijft minister Weerwind aan de Tweede Kamer. Het gaat dan om kinderen uit 6 landen, namelijk de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Zuid-Afrika, Taiwan en Thailand. Daarvoor komt 1 centrale bemiddelingsorganisatie. Volgens Weerwind zijn er belangrijke stappen gezet om het systeem te verbeteren, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Uitgangspunt is nu dat de behoefte vanuit het land van herkomst van de kinderen en niet meer de behoefte van wensouders in Nederland. En daarom zal er alleen ook nog worden gereageerd op een verzoek om opvang vanuit de overheid van het land van herkomst. En vanuit Nederland zal niet meer actief worden gezocht naar kinderen. Daarnaast moeten landen van herkomst verschillende kinderrechtenverdragen ondertekend hebben. Ook moeten de landen hun procedures op orde hebben, waaronder die voor de bestrijding van corruptie. Coalitiepartijen VVD en D66 willen dat landbouwminister Adema zijn woorden terugneemt over de deadline voor het halen van de stikstofdoelen. Adema zette volgens Trouw op een bijeenkomst in Drachten vraagtekens bij het jaartal 2030. De minister zei dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat je niet dogmatisch moet zijn en dat het ook later mag worden. Maar in het advies van Remkes staat dat hij de deadline van 2030 niet wil loslaten. Volgens Adema's woordvoerder staat de minister nog steeds achter het advies en heeft Trouw zijn uitspraken te scherp opgeschreven. Rotterdam wil snel laten onderzoeken of er alsnog woningen gebouwd kunnen worden op het terrein waar Feyenoord City moest komen. Aan de Nieuwe Maas zouden een nieuw stadion en 3700 woningen worden gebouwd, maar vorige week zette de hoogste rechter een streep door die plannen. Bij een pakhuis op industrieterrein Voorpark in Den Haag woedt een grote brand. De brand brak door nog onbekende oorzaken rond het middaguur uit. Niemand raakte gewond. Korpsen uit omliggende plaatsen helpen in Den Haag met blussen. Jumbo stopt per direct met een reclame voor het WK voetbal. Daarin zijn onder meer hossende Nederlandse bouwvakkers te zien. Bij de bouw van de stadions in Qatar zijn veel arbeidsmigranten om het leven gekomen. Daarom hadden mensenrechtenorganisaties flinke kritiek op de reclame. Rusland zegt dat het weer mee gaat doen aan de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. Dat zou betekenen dat graanschepen vanuit Oekraïnse havens weer ongestoord de Zwarte Zee kunnen oversteken. Afgelopen weekend schortte Rusland de samenwerking op, omdat Oekraïne de havenstad Sebastopol op de geannexeerde Krim zou hebben aangevallen. Zonder graandeal kan er geen graan vervoerd worden over de Zwarte Zee en kunnen in veel landen voedseltekorten ontstaan. De Braziliaanse president Bolsonaro gaat akkoord met de overdracht van de macht aan zijn opvolger Lula da Silva. Dat maakte zijn stafchef bekend na een zeer korte toespraak van Bolsonaro zelf, waarin hij alleen maar zei dat hij de grondwet zal blijven volgen. Correspondent Nina Jurna. En eigenlijk is de conclusie wel dat Bolsonaro die het speech eigenlijk met opzet zo omslachtig heeft gehouden... om niemand teleur te stellen. Er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zijn aanhangers die het niet eens zijn met deze uitslag. Er worden ook nog steeds wegen geblokkeerd hier. En die mensen moet hij dan ook tegemoet komen. Dus hij kan dan niet heel duidelijk zeggen van ik accepteer de uitslag. Bolsonaro verloor de verkiezingen met een kleine marge. Hij kreeg 49,1% van de stemmen. En Lula da Silva 50,9%. Het weer zonnige periode, zo goed als droog vanmiddag. Een graad of 15. Het waait stevig. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen valt dan mogelijk wat regen. Morgen is het bewolkt met veel wind, soms wat regen en maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files, maar op de meeste plaatsen rijdt het goed door nu. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat wel file tussen knooppunt Empel en de afrit Veghel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door een ongeluk op de parallelbaan is de rechterrijstrook dicht. En er was een aanrijding op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. Daar staat nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar Driessen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja, ik ga hem echt niet helemaal terugzetten hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal vanuit Delft, waar we te gast zijn in de Green Village van de TU Delft. En daar staat deze hele week de NPO Radio 1 Klimaatstudio. En daarin gaan we vanmiddag praten over ons voedsel. Wist u dat ongeveer een derde van alle klimaatbelasting gerelateerd is aan ons eten? Hoe kun je dan toch lekker en gezond blijven eten en tegelijk het klimaat minder belasten? Er zijn misschien ook nog wel lessen te trekken uit het dieet van onze voorouders. Gaat het allemaal over vanmiddag hier voor een volle zaal in Delft? En nou denk ik dat mensen thuis, ja, dat zal hij wel zeggen, want zo kennen we die man van de radio een beetje. Maar, dames en heren, laat u horen! En niks te veel gezegd. Ik zeg tegen iedereen hier, mocht u zich ook met het gesprek willen bemoeien, dan kan dat. We hebben namelijk geïntroduceerd de vergeten vraag. We zijn eigenwijs genoeg dat we denken, we kunnen best een aardig gesprek voeren. Maar als u nou denkt, ja, ik wil toch nog iets weten van die mensen aan tafel, laat dat even weten via Astrid de Jong. Daar staat zij. Hallo. Dan nemen we die vraag natuurlijk mee. En Astrid, jij introduceert ook onze eerste gasten. Ja, want als er een potje wordt opgegraven uit de prehistorie, dan weten onze gasten wat er ingekookt kan worden en ook hoe. Ze studeerde dan ook prehistorische archeologie. Ze is nu culinair historicus en voelt zich hier op dit terrein helemaal thuis. Want haar opa, haar vader en ook haar man studeerden op dit terrein. Ze is fan van alles wat lekker is, Jurgen. En van de natuur en het milieu natuurlijk. Rechtstreeks vanuit de Champagne in Frankrijk is hier Lisette Kruif. En wie hebben we nog meer? En hij is senator van de Partij voor de Dieren, zit in de Eerste Kamer en is medeoprichter van de Vegetarische Slager. Hij houdt van alle dieren, van zwijnen tot konijntjes. En hij komt uit de reclamewereld, dus hopelijk kan hij met gladde slogans komen voor moeilijke boodschappen. En voor kaas, want daar is hij nu heel druk mee. Hij is getrouwd met presentatrice Antoinette Herzenberg, en dat blijft zo, zegt hij net. Maar hij is ook vader van Eva Kofferman, die net klaar is als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Belangrijke mensen dus. Hij is hier gast in de villa op locatie. Nico Kofferman. Hartelijk welkom. Ja, ze noemen zichzelf de Vegan Cowboys. Nico Kofferman en zijn compagnon Jaap Korteweg waren al bekend als de vegetarische slagers. En nu willen zij ook met duurzame kaas de supermarkten veroveren. Meneer Kofferman, hartelijk welkom. Mensen kennen u ook als senator van de Partij voor de Dieren, inderdaad. Hoe zit dat met die Vegan Cowboys? Leg dat eens uit. Nou, het is zo dat we eerst vegetarische slager gestart zijn om het vlees uit de dierenwereld te bannen. Dus de dieren uit de voedselketen te bevrijden. En nadat we de vegetarische slager aan Unilever verkocht hebben, hebben we een nieuw project gestart. En dat is Those Vegan Cowboys. En de bedoeling daar is om de koe niet langer lastig te vallen met melkproductie. Dus alles wat de koe doet in zijn vier magen, in haar vier magen moet ik zeggen, dat doen wij nu in een laboratorium. U wilt eigenlijk de koe overbodig maken? Zeker. Ja. Hoe? Nou, we hebben een laboratorium in Gent. En in dat laboratorium hebben we eigenlijk een melkbrouwerij. Dus wat er in de vier magen van de koe zich afspeelt, dat laten wij zich afspelen in roestvrijstalen ketels. En we brouwen dus gewoon melk en we maken de caseïne die normaal door de koe in haar moedermelk gemaakt wordt, maken we in het laboratorium. Dus dat is eigenlijk gewoon nagemaakt? Ja. Dat kan gewoon? Ja, maar het is volledig identiek. Dus wat heel veel mensen weten, als je wel eens vegan kaas geprobeerd hebt, dan zeggen mensen, ja, de verpakking was lekkerder dan de inhoud. Want die bestaat al wel natuurlijk, hè? Van allerlei andere soorten. Havermelk bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus geen melk. Dus we maken gewoon echt het identieke product. Dus we maken een product wat niet te onderscheiden is van de moedermelk van koeien. Vroeger werd gezegd, melk is goed voor elk. Daar zijn intussen ook allerlei discussies over. Maar is deze melk ook gewoon goed voor ons dan? Voor zover melk goed is. Melk is niet per se een gezondheidsproduct. Melk is heel goed voor kalfjes. En dat hebben we ons lange tijd niet gerealiseerd. Melk wordt gemaakt voor een kalfje. En wij zijn de enige soort op aarde die de moedermelk van een andere soort tot zich neemt. En zelfs tot op volwassen leeftijd. En dat is heel erg onverstandig. En erg ongelukkig voor de koe en voor het kalfje. Ja. Die koe nog even. Want u zei net toen ik vroeg van die koe moet eigenlijk overbodig worden. We kennen allemaal die prachtige beelden van die koeien die in het begin van het de voorjaar is net begonnen. Die dartelen daar door die wei. Dat moeten we allemaal missen, dat romantische plaatje straks? Nee, dat hoeven we helemaal niet te missen. Want die koe die mag gewoon zichzelf zijn met haar kalfje. Wat we gaan missen is die enorme megastallen vol met koeien die nooit buiten komen. Wat we gaan missen is die grote melkrobots waar tientallen of honderden koeien tegelijk automatisch gemolken worden. Dat is heel kunstmatig en daar moeten we vanaf. Want dit is natuurlijk ook bedoeld met het oog op die uitstoot die koeien allemaal genereren. Zeker. Het proces wat wij ontwikkelen op dit moment, dat is vrij van uitstoot. En dat is 5 keer zo efficiënt als de melkproductie in een koe. En u zegt ook van, ik garandeer dat die kaas die ik dan maak lekkerder is dan die er nu al verkrijgbaar is. Nou, nu hebt u natuurlijk ook een product te verkopen, dat begrijp ik wel, maar... Nee, ik garandeer dat de kaas die wij maken precies hetzelfde is als de kaas die nu in de winkel ligt, maar dan de echte koeienkaas. Hij is lekkerder dan de vegan kaas, wat gewoon geen kaas is, maar alleen een beetje op kaas lijkt. Mm. Het eerste plan was om uit gras eiwit te maken eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat is niet gelukt? Nee, wel, daar zijn we nog steeds mee bezig. Het is, kijk, dat is een extra barrière die je hebt. Dus je kunt van suiker kan je eiwit maken. En dat suiker kan je bijvoorbeeld uit suikerbieten maken, maar ook uit gras halen, grassuikers. Nou, dat uit gras halen, dat maakt het gecompliceerder, maar dat vinden wij heel belangrijk, omdat mijn compagnon, Jaap Korteweg, is biologisch boer. En die zegt, ik wil heel graag dat de cohesie op het platteland heel blijft. Dus dat een boer gewoon zijn boerderij kan houden, gewoon gras kan telen, alleen geen koeien meer heeft van vlees en bloed, maar een roestvrijstalen koe in de stal. Maar dit is een handreiking naar die boeren, want die zullen toch niet zo blij zijn met dit soort plannen. Zeker. Nou, de meeste boeren zien wel dat op dit moment is de melkveehouderij aan het imploderen. Er is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is over 10 jaar 30% van de melkveehouders geen melkveehouder meer. Dus dat betekent dat die boeren die krijgen juist een perspectief in dit plan, in plaats van dat ze broodeloos gemaakt worden. En de prijs van die kaas, hoe is het daarmee? Kan iedereen dat betalen? Nou, sterker nog, als het 5 keer zo efficiënt is als de productie nu via de koe is. Kijk, de koe is een enorme omweg. Je stopt eiwitten in een koe, 90% van die eiwitten gaat verloren en maar 10% hou je over. Dus op het moment dat je 5 keer zo efficiënt caseïne kunt produceren, zal op termijn de kaas ook goedkoper worden in plaats van duurder. Nou, begon het met dat idee van uit gras eigenlijk uiteindelijk kaas maken. Maar u zegt, ja, dat daar zijn we nu toch even van afgestapt. Nee, daar zijn we helemaal niet van afgestapt. Maar waar gaat dat mis dan? Waar lukt dat niet? Nou, kijk, gras bestaat voor een groot deel uit cellulose. Dus je moet eerst die cellulosewand breken voordat je bij de grassuikers komt en voordat je de eiwitten van kunt maken. Dus het is een iets ingewikkelder proces. Maar wij hebben juist gekozen voor dat ingewikkelde proces, omdat we de cohesie op het platteland heel willen houden. Ja. Mevrouw Kruijf, u bent culinair historicus. Ja. Hebt u die vegakaas al eens geproefd? Ik heb wel eens vegakaas geproefd. Maar ik woon in Frankrijk in een gebied waar ze hele lekkere kaas maken. En ik koop alleen biologische kaas. Ik ben niet per definitie gecharmeerd van namaak. Waarom niet? Ja, dat is, zal wel iets in mijn genen zijn. Ik eet liever geen vlees dan namaakvlees. Ik eet liever geen kaas dan namaakkaas. En als dit geen namaakkaas is, maar iets wel met een industrieel proces. Als archeoloog heb ik een beetje altijd mijn het idee dat wij iets te veel industriële processen in onze maatschappij hebben toegelaten, waardoor de zaak een tikkie uit de hand is gelopen met het, de balans tussen wat natuurlijk is en wat bij ons past en wat, wat efficiënt is en betaalbaar. Reageer eens, wat vindt u daarvan? Nou ja, wat heel grappig is, is dat op dit moment is van alle harde kaas, koeienkaas, is 70% voorzien van microbiëel stremsel. Dus niet meer stremsel uit de lepmaag van een kalfje. Je hoeft er geen kalfjes meer voor dood te maken, maar je kunt het gewoon uit een microbiëel proces. Industriële processen, iedereen die wel eens een biertje drinkt, die zegt, ja, een brouwerij, daar is niks mis mee. Nee, dat kan. Maar iedereen die wel eens een biertje drinkt, die zal zeggen, ja, een brouwerij, dat is nou niet zo'n heel industrieel proces. Nee, net zo goed. U haalt nu appels en peren door elkaar. Ik heb het over de over-industrialisatie. Ja, en laten we wel wezen, er werd al bier gebrouwen door de Egyptenaren, die nog nooit een motor hadden gezien. Precies. Laten we eventjes de appels en de peren van pre- en post-industrialisatie niet heel erg door elkaar halen. Ik weet dat elke vergelijking mank gaat, maar als je iets tegen industriële processen hebt, moet je eens gaan kijken in een koeienstal. Ik ben overal geweest. In een koeienstal waar op dit moment de koeien machinaal gemolken worden. Dat is een industrieel proces. Ik ben overal geweest. Dus, dat is goed. Koeien gemolken en geiten. Dus wat dat betreft, ik weet waar ik het over heb. Ja, ik ook. Ik heb alleen een iets andere insteek. Maar het is toch zo dat inderdaad in een koeienstal ook een melkmachine staat? Die boer zit echt niet meer onder. Jawel, maar dat hangt ervan af. Dat hangt ervan af. Er is net zo goed een stroming bezig van mensen die het weer allemaal op de andere manier gaan doen. Ik zie, ik woon in een gebied in Frankrijk waar een landbouwopleiding is, dat ze weer met paarden gaan tussen de weilanden gaan keren. Dat ze schapen tussen de wijngaarden laten grazen om het onkruid weg te eten in plaats van gif te spuiten. Ja. Er is ook een trend gaande om het weer terug te brengen naar een wat eenvoudigere, misschien minder efficiënt, maar eenvoudige manier. En hoeveel procent van de agrarische productie denkt u dat op die manier tot stand komt op dit moment? Goeie vraag. Een goede vraag. Nee, ik heb gezegd dat ik een experiment waarnam dat er een gaande is. Dat ook anders kan. Het kan ook weer anders. Ja. Het punt en is, meneer Kofferman, per definitie industrieel. Het gaat over de grote schaal groter natuurlijk. Hè. Als je kijkt wat de behoefte die er nu is, dan moet dat dus bediend worden. Gaat dat u snel genoeg eigenlijk op dit moment? Nou ja, het zou sneller moeten, want het is afschuwelijk dat je in Nederland 650 miljoen dieren fokt per jaar en slacht en voor productie misbruikt. Ja. Op het moment dat je daarvan af wil, dat zijn echt waanzinnige aantallen die niet in vergelijking staan tot mooie kleinschalige initiatieven die heel erg toe te juichen zijn. Op het moment dat je die dieren wilt bevrijden uit de voedselketen, kan het niet snel genoeg gaan. Maar we hebben een project waarvan we een planning hebben van 7 jaar. Daar zijn we nu 2,5 jaar van onderweg. En we liggen voor op schema. Okay. We hebben inmiddels die casine. En u hebt ook alweer naar iets anders zit u te kijken qua projecten. Ik weet niet. De vissen. Ja, dat zou het volgende zijn. Ja, dus op het moment dat we klaar zijn met kaas, maar dat duurt nog een jaar. Als u aan Unilever hebt verkocht, dan naar de vissen. Ja, dat hoeft niet per se aan Unilever verkocht Dat was een grapje. Oké. Astrid, zijn er vragen uit de zaal? Ja, ik zal eens even kijken, want het is wel indrukwekkend, Jurgen. Jij hebt natuurlijk alle vragen keurig voorbereid. Dus is er een vergeten vraag? Nou, er gaat een hand omhoog. Er zitten gelukkig veel mensen in de zaal, ook hier in Delft. Zijn gekomen om naar de radio te kijken. Daar zijn we blij mee. Hallo, wie bent u? Ik heet Bert Muzig en ik heb een vraag over dat ik als mens vind ik het een slecht idee. Als techneut vind ik het een leuk idee. Maar ik ben nieuwsgierig wat er gaat gebeuren met kruiden. Kruiden? Want die ontbreken in die machine dadelijk. Nee, die ontbreken juist niet. Op dit moment is het. Op dit moment zien we overal grasveld. Enorme rijgraswoestijnen die wel groen zijn, maar er groeit verder niks. En op het moment dat je gewoon kruidenrijk grasland hebt, zoals we dat vroeger hadden, dan kan je terug naar de situatie die net beschreven werd. En dat willen we heel graag. Maar betekent het dat er in uw machine dan ook kruiden worden gekweekt en die gaan we er ook in gooien? Nee, die kruiden worden niet in de machine gekweekt, maar die worden door de boer gewoon op zijn akker gekweekt. En dan gaan die machine die gaat die kruiden en dat gras verwerken. Zoals nu bij de warme bakker ook graan verwerkt wordt in een machine. Hè. Er zijn maar weinig mensen die een handje rauwe graan naar binnen slaan. Op het moment dat je zegt, nou ja, industriële processen zoals een warme bakker, geen probleem mee. Zulke industriële processen zijn wij aan het ontwikkelen. Dank voor de vraag en dank Nico Kofferman. Voor nu blijf nog gewoon lekker zitten aan deze tafel. Astrid, we gaan naar jou, want we hebben ook muziek vandaag in de villa op locatie. Zo blij ben ik met dit duo. Want ja, een filosoof en een planner gingen samen het podium op. Ze gingen zingen, ze gingen vertellen. En ze hebben een nieuw programma, dat heet Buiten de Lijntjes. En dat gaat over de thema's die we ook hier weer bespreken. En ik heb me laten vertellen, laat ik even bij jou beginnen, Robert, dat jullie ook je decor van bijvoorbeeld Hans Sibbel hebben overgenomen, maar dat jullie ook kleding hebben overgenomen van de anderen. Dat jullie alles ontzettend klimaatneutraal proberen te doen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja, wij dachten, als wij een voorstelling maken over de klimaatcrisis, dan staan wij natuurlijk onder een vergrootglas. Dus wij moeten in ieder geval zorgen dat we het goede voorbeeld geven. Op deze manier hebben wij kleding van, in mijn geval, Pieter Derks. Hij bleek zelfde maat. Vrijwel dezelfde maat hebben, inderdaad. En Cor, die treedt op in kleding van Theo Maassen. Allemaal al een keer gedragen, dus het is wat dat betreft een stapje vooruit. En we willen er ook een trend mee beginnen. We hopen dat theatermakers vanaf nu dat allemaal gaan doen, zodat jullie, als je naar een voorstelling gaat, denk van, hey, die heb ik een keer bij Piepschuim gezien. Oh, kijk, radio ook gaan, ja, ja, gewoon, jij moet ook vragen aan je grote voorbeeld, als je dat hebt, of je zijn kleren mag hebben. Sven voelt Kokkerman. Het een beetje, ja, ik zal een jasje van hem vragen voor de volgende keer. Voelt het een beetje Theo Maas of is het volledig Cor Burger wat we horen zo? En nou, het voelt wel volledig Cor Burger, hoop ik tenminste, ja. Mag ik een hartelijk applaus voor Piepschuim? Als straks wat jaren zijn verstreken, het dan natuurlijk is gebleken dat de warmte niet wil wennen. Je kan het klimaat dan wel ontkennen. Je kan het eindeloos proberen om resultaten te negeren. Al wordt het een nationale sport, maar dat het dan toch warmer wordt. En als dan de zeespiegel zo hoog is, dat het nergens echt meer droog is. Als alle westelijke dijken onder waterdruk bezwijken. Als je straks nergens meer kunt schuilen, om alle haat ineens moet huilen. Maar dat dat dan wordt belast, in verband met wateroverlast. Dan vallen wij bij dwaze lieden, op onze murfgevallen knieën. En gedenken wij gedwee, al wie riep, het valt wel mee. Als je straks stikt van het methaan, en als je vrouwen weer mag slaan, ook als die klap ze dan fataal is, en als dat allemaal normaal is. Als straks alles hier in puin is, en elk hemd oud bakken bruin is, aan elk lijf en vlaggenmast, hoe vaak je ze ook wast. Als de lucht je kan vergassen, en het water maar blijft wassen. Als ons verdiende loon, maar het wast onze handen niet meer schoon. Als de zon ons voedsel even brandt, en in het hele achterland de mensen vechten om wat graan, omdat de eerste brandjes al ontstaan. Dan vallen wij dwaze lieden, op onze murfgevallen knieën. En gedenken wij gedwee, al wie riep, het valt wel mee. Als straks de grenzen zijn gesloten, maar alle vluchtelingen boten dwars over de oceaan voor onze kust voor anker gaan. En dat zij ons te kennen geven, dat het land waarin zij leefden voor onze welvaart CO2 is opgeofferd aan de zee. En dat zij niet zullen vertrekken voordat ook wij zullen verrekken. En ons volk stikt in zelfbeklag. Zij zullen wachten op die dag als er een rancuneus klimaat ons op de knieën slaat. Daar sleurt een opgehitste zee ons als wapenfeiten mee. Thank you. tot half vier. Ja, eeuwenlang moesten onze voorouders in harmonie met de natuur leven. Voor voedsel waren ze afhankelijk van hun omgeving. Ze konden geen mango's laten invliegen, bijvoorbeeld, zoals nu gewoon gebeurt. Tegenwoordig kan je het eigenlijk niet zo gek bedenken, of het kan gewoon. Maar hoe krijgen we die harmonie weer een beetje terug? Daarover ga ik praten met culinair historicus Lisette Kruijf. Er is nu voor veel mensen een grote afstand tot de natuur, kan je zeggen. Hoe was dat vroeger dan? Vroeger waren we veel afhankelijker van de natuur en woonden we ook dichterop. We hadden niet zoveel keuze. Met de verstedelijking en de eerder genoemde industrialisatie is de mens steeds verder afkomen te staan van de dagelijkse omgang met de natuur. Vroeger wist men precies, en bij mij in het dorp waar ik vroeger woonde, in de Bommelerwaard, en keken de boeren naar de hemel en zeiden van, nou, de appels kunnen nog een dagje blijven hangen, maar daarna gaat het regenen, we moeten dan als een gek gaan plukken. Men wist veel beter om te gaan met wat de natuur ons bood, wat het klimaat, het seizoen ons bracht, dan wij dat nu nog weten. En dat is Nederland, maar u hebt ook voorbeelden van overstromingen, bijvoorbeeld in Egypte, en hoe de mensen daarmee omgegaan zijn. Ja, nou, je kan er ook slim gebruik van maken. De Nijldelta, die één keer per jaar overstroomde, dan vloeide er vruchtbaar slib over de aarde. En daar kon je dan weer het graan op verbouwen. En dan kon je dus voor meer dan je nodig had graan verbouwen. Kon je opslaan voor de winter. Je kon het verhandelen. Kon je grote bouwwerken laten verrijzen. Of een leger betalen. Maar men kon er dus ook slim inzetten. Inspelen op de omstandigheden. Op de omstandigheden. Gebruik maken van wat je geboden werd. Maar nu noem ik de kleine ijstijd. Ja. En wat zegt u dan? Koud, nat, rheumatiek. De levensverwachtingen lagen allemaal wat lager. En voor veel mensen zal er ook niet te eten zijn geweest wat er voor anderen zal zijn geweest. Je ziet ook vaak, wanneer er kan tegenwoordig heel goed onderzoek gedaan worden naar hoe de botten van de mensen zijn samengesteld. Dan kan je opmaken wat ze aten. En dan zie je dus dat er in die tijd veel minder vlees gegeten werd. Veel minder eiwitten en dat dus de mensen ook minder gezond waren. Dus dat kan je allemaal precies terugvinden. Maar dus als het dan heel koud is, dan moet je opeens overal brandstof vandaan halen. In de stad zal dat niet zo makkelijk zijn. Je moet gaan sprokkelen. Dus je zit in een nattige, vochtige ruimte, in de damp, de rook en de roet van je houtvuurtje of je kolenvuurtje. En dat is allemaal niet zo gezond. Maar dat van vroeger, dat klinkt allemaal natuurlijk heel romantisch. Ja. Alsof iedereen toen in pure harmonie met de natuur leefde. Maar of werden er toen ook nog wel, waren er toen ook wel dingen die niet goed gingen? We hebben natuurlijk het nodige opgegeten. En wat er niet meer is. Gaan we even terug naar de Romeinen. Dan is dat de silvium, een kruid wat zo chic was dat we het gewoon maar opgegeten hebben. Een soort dubbel knoflook, zal ik maar zeggen. Het schijnt nu weer teruggevonden te zijn. De dodo hebben we overigens niet opgegeten. We hebben wel de ratten geïntroduceerd op de eilanden die dan de eieren opaten. Maar we hebben dus gewoon hele diersoorten uitgeroeid. Ik las iets over de ortolaan bijvoorbeeld. Ja, de ortolaan. Dat is eigenlijk nog steeds een ding waar we heel erg op moeten letten. Dat is een klein vinkachtig vogeltje. En dat was zo delicatesse. Je moet helemaal opeten, toch? Ja, en dan stiekem onder een servet, weet je. Dat is, zelfs een Franse president die zich daar nog heeft laten voorstaan, dat het dat heeft laten doen. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar probeer je even in te denken. Een groot buffet, 200 mensen. En iedereen krijgt een ortolaan. En dat niet één keer en niet een één hofkring, maar in vele hofkringen. En over welke tijd praten we nu? We praten over de 19e eeuw. Ja, ja. En aan het eind van de 19e eeuw zie je dan dat er in een kookboek verschijnt dat er misschien al die vogeltjes die we nu de rode lijst zouden noemen, die kleine vogeltjes, meesjes, vinkjes, maar niet meer moeten eten. Want dat is misschien toch niet zo verstandig. Dus dat diezelfde mededogen kan men niet opbrengen voor de fazant, de kwartel, de patrijzen en dat soort vogels. Dus het is heel arbitrair. We hebben het net al gehad over het omslagpunt, zou je kunnen zeggen, de industriële revolutie. We gaan zometeen na half drie verder met u praten, want we willen graag weten wat we nog kunnen leren, ook van onze voorouders, wat betreft het leven met de natuur. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. Ja, welke creatieve oplossingen heeft u als luisteraar voor het klimaatprobleem? Wat zet volgens u dus zoden aan de dijk? We hebben wat reacties voorgelegd aan een panel van experts. En zo komen er ook oplossingen binnen over het thema van deze uitzending, namelijk het voedsel. Hendrikus van Helsland is luisteraar van NPO Radio 1 en draagt de volgende oplossing aan. Zoek een alternatief voor vlees. Pas de vleessector aan de eisen van deze tijd. Richt de landbouwpolitiek vooral op de transitie naar kringlooplandbouw, kleinschalige boeren, minder inzet op export en een betere prijs voor het produceren van hoogwaardige kwaliteit vlees, eieren en zuivel aan de boer. Panellid Jeroen Smit is het daar helemaal mee eens. We moeten zo snel mogelijk omschakelen van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Van een verhouding van 60-40 nu naar 40-60, zoals ook in het preventieakkoord staat. Minimaal. Goed voor klimaat en onze gezondheid. Wat ik vooral een goede gedachte vind, is een oproep om een deal te maken met de fastfoodketens. Daar is de omschakeling het makkelijkst te maken, omdat vegetarische hamburgers met de bekende ui, augurk, kruiden en ketchupmix echt niet van die uit dode koeien bestaande variant zijn te onderscheiden. Ja, luisteraars dragen ook veel ideeën aan over het zelf tuinieren, meer moestuinen en bijvoorbeeld voedselbossen om voedsel lokaler en duurzamer te produceren. Ook Jan Bruning en Gerard Krops, een mooie gedachte, vindt panellid Hidde Boersma. Maar zo werkt het niet helemaal. Er is heel veel onderzoek geweest naar de invloed van zogenaamde voedselkilometers. Dus de afstand tussen waar iets geproduceerd wordt en waar iets geconsumeerd wordt. En het blijkt dat voedselkilometers maar een heel klein percentage van de totale uitstoot is. Het is ongeveer 4%. Wat veel belangrijker is, wat veel meer invloed heeft, is wat je eet. Dus bijvoorbeeld vlees. Maakt dus niet per se uit waar het vandaan komt, maar vlees heeft een hele grote impact. En hoe efficiënt iets is geproduceerd. En land is een van de belangrijkste parameters als het gaat om duurzaamheid. Want een heel groot gedeelte van onze uitstoot wordt veroorzaakt door het omzetten van natuur in landbouwgrond. Dus op meerdere vlakken is lokaal en kleinschalig niet de oplossing. De oplossing ligt eerder in zoveel mogelijk doen, zo weinig mogelijk ruimte, om ruimte vrij te maken voor natuur en voor CO2-opslurpende bomen. Tot zover voor nu. Straks behandelen we nog een paar goede ideeën van luisteraars van NPO Radio 1. En dat zet zoden aan de dijk. Meer informatie over de activiteiten van de Klimaatstudio vind je op nporadio1.nl. Dan is het nu 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. NPO Radio 1. Dorald Megens. Minister Adema van Landbouw staat nog steeds achter de stikstofdoelen voor 2030. Dat laat hij weten nadat VVD en D66 hadden geëist dat hij uitspraken terugnam die hij gisteren deed op een bijeenkomst. De minister zei daar dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat het ook later mag worden. Maar in het advies van Remkes staat dat de deadline van 2030 niet wordt losgelaten. Rotterdam wil snel laten onderzoeken of er alsnog woningen gebouwd kunnen worden op het terrein waar Feyenoord City moest komen. Aan de Nieuwe Maas zouden een nieuw stadion en 3700 woningen worden gebouwd. Maar vorige week zette de hoogste rechter een streep door die plannen. Bij een pakhuis op industrieterrein Voorpark in Den Haag woedt een grote brand. Die brak daardoor nog onbekende oorzaak rond het middaguur uit. Niemand is daarbij gewond geraakt. En Jumbo stopt per direct met een reclame voor het WK voetbal. Daarin zijn onder meer hossende Nederlandse bouwvakkers te zien. Bij de bouw van de stadions in Qatar kwamen veel arbeidsmigranten om het leven. Daarom hadden mensenrechtenorganisaties flinke kritiek op de reclame. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Nou, best goed hoor. Op de meeste plaatsen rijdt het prima door. Er staat maar één file en dat is op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Hank en Werkendam. De vertraging is daar 10 minuten. Het komt door een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Delft. En ik zit hier met Lisette Kruijf, is culinair historicus. We hadden het over die industriële revolutie. Een beetje een knippen in ja, toen ging het eigenlijk helemaal mis, hè, zegt u eigenlijk. Op zich is het natuurlijk een goede keuze om via een industriële weg voldoende eten voor zoveel mogelijk mensen te produceren op een nette manier. Maar ik heb de indruk, wanneer ik zo door de schappen graas met mijn ogen in de gemiddelde supermarkt, dat er wel een beetje uit de hand is gelopen met wat we allemaal kunnen en moeten en of dat nu echt wel moest. Een van de eerste industriële voedselproducten die grootschalig gemaakt werden, is het pakje soep. Op basis van bonenmeel. En dat is natuurlijk op zich een prima manier om veel mensen goedkoop te kunnen voeden. Er was iemand die erfde een meelfabriek en dacht, wat ga ik daarmee doen? Daar gaat het nog goed. Maar heb je echt nodig dat je 87.000 merken met verschillende soorten soep kan doen. En dat dat dan ook nog onderhevig is aan mode. Goed, dat mag iedereen voor zichzelf weten. Ik denk, maak zelf een pakje soep, een pannetje soep. Zoveel moeite is dat niet. En dan moet je het dus kan ook wat minder. Ja, maar want dat zegt u ook eigenlijk. Van als je dan, ja, ik noem maar wat, soep wil die wellicht in de zomer minder beschikbaar is of omgekeerd. Ja. Koop het op het moment dat je het wil, ja, kan kopen en maak het dan in. Precies. Dat is natuurlijk ook. Maar dat betekent toch dat de gemiddelde huisvrouw en huisman zich weer moet meer gaan richten op het voldoende eten produceren voor de hele winter, voor het hele gezin en bij voorkeur voor een groot deel van de familie. Ja, maar daarnaast we moeten ook de hele dag op Instagram en zo zitten. Daar hebben we helemaal geen tijd voor natuurlijk. Ja, ja, dit kan allemaal samen, hoor. Terwijl jouw pannetje staat te prittelen, kan je heel fijn op social media. Ja, maar u zit daar op die berg in Frankrijk. Wij zitten hier allemaal gewoon, moeten allemaal eens werken zo de hele dag. Ja, toch heb ik dat het meeste gedaan toen ik nog de hele dag werkte. Ja, maar ik zit u een beetje te clear, maar het kan natuurlijk werken. Tuurlijk, het kan wel. Je moet een kwestie van een uur eerder opstaan. En dat is allemaal helemaal niet erg. En misschien iets minder tijd doorbrengen in de badkamer, die net iets te luxueus heb ingericht. Maar het kan allemaal best. Je moet alleen niet doen wat ik altijd deed als ik de kippen ging voeren, dat toevallig al je suède pumps aan hebben voor kantoor. Dat is niet handig. Maar je kan best wel heel veel combineren. Wat voor innovaties kunnen we nog meer doorvoeren? Of innovaties, maar gewoon echt dingen terughalen van vroeger. Wat ga je waar verbouwen? Als het klimaat verandert, dan zouden we wel eens andere gewassen moeten gaan doen die minder vocht nodig hebben of tegen zilt kunnen. Ik weet dat er ook in Gent onderzoek wordt gedaan om van de rijststengels op drogere gebieden of juist op nattere gebieden meer korrels per halm te organiseren. Dat kan je allemaal genetisch manipuleren, maar dan op een nette manier. En je kan dus zorgen dat er meer opbrengst is, meer rendement per vierkante kilometer, wat al een van de suggesties was. Het kost wel veel research, maar het is uiteindelijk wel de moeite waard. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld in Bangladesh langer rijst kan verbouwen waar het opeens heel vochtig is. Of juist in Afrika, waar het niet zo nat is, ook rijst kan verbouwen. Het is kwestie van meneer Kofferman, u zit te kijken van ja, ik ga eigenlijk over de dieren, maar wat vindt u hiervan? Nou, ik denk dat het juist die genetische manipulatie in heel veel gevallen heel kunstmatig is. Ik denk dat er is onderzoek gedaan. Als wij de grootste slag die we kunnen maken is als we al het landbouwareaal wat er nu is zouden benutten voor humane consumptie in plantaardige zin, dan kunnen we 4 miljard mensen extra voeden. Dus dan hoeven we geen kunstgrepen toe te passen, maar dan kunnen we gewoon mensen voeden. En dat gebeurt op dit moment niet. En de grootste bron van voedselverspilling in de wereld is dat we plantaardige eiwitten via het maag-darmkanaal van een dier voor 90% verspillen. Maar genetisch manipuleren doen we al vanaf minstens de Romeinse tijd. Het noemen we genetisch verbeteren. Manipuleren is wanneer je zeg maar een vreemd gen gaat toepassen in een maïsgen in rijst. Wat ze in Gent doen, is het genetisch verbeteren van bestaande van de gewassen. Ja. Dus dat is iets wat de Romeinen waren daar ook heel goed in. Tenslotte bijna alle vruchten die we hier hebben en veel van de groenten hebben we aan de Romeinen te danken. Die alles heen en weer sjouwden wat ze konden. Ja. Dus ik zie Astrid klaarstaan. Ik denk dat er vragen zijn uit het publiek. Ja, het mooie is dat wij nu ook publiek bij ons radioprogramma hebben, kunnen zien hoe ontzettend geconcentreerd u allemaal zit te luisteren. U kijkt ook een beetje zorgelijk. Dit is het moment om even een vraag te stellen. Dus mag ik een hand zien van iemand die nog rondloopt met die ene vergeten vraag die onze Jurgen niet heeft gesteld. En nou, Jurgen, je bent nog beter dan anders. Je hebt alles gevraagd, want niemand steekt een steen. Maar ik weet zeker, want ik heb bijvoorbeeld deze meneer wel af en toe even zien hoofdschudden. Heeft u niet een vraag nog die u wil stellen? Een vraag? Oh, dan ging hij weer met zijn hoofd schudden. Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Nee, Jurgen, dan stel ik voor dat we gaan luisteren naar de mannen van Piepschuim. Zeker, Piepschuim. Cor Burger, Robert Koekoek. Hier zijn ze met Kikkers. In een kikkerland, in een restaurant, zaten op een dag 4 kikkers in een pan. En ze kwaakten en ze konden elkaar nauwelijks verstaan. En langzaam werd het warmer, want het vuur dat stond al aan. wordt warmer, straks wordt het hier te heet. Heeft iemand hier een meter waarmee je warmte meet? Te warm is namelijk dodelijk, dus zei die kikker toen: we hebben werkelijk geen tijd meer, dus wat gaan we hier aan doen? Ach, zei toen de tweede, geloof niet in jouw verhaal. Het is net zo warm als vroeger, dat zien we allemaal. Ik heb twijfels bij jouw meting en ik vermoed dus bovendien. Jij hebt belang bij dit verhaal, verkoop je ijsblokjes misschien. Geen tijd voor, zei de eerste, we komen tijd tekort. Laten we allemaal gaan blazen, zodat het kouder wordt. Nou, zei toen de derde, dit is echt niet voor het eerst. Ja, soms is het kouder, maar het is ook al eerder warm geweest. Wij kikkers zijn maar kikkers, wat kunnen wij doen? Ons lot dat staat al vast, dus hou toch je fatsoen. En een vierde zat verveeld in een hoekje in de pan. En de tweede zei tot hem, nou zeg jij er ook wat van. Het wordt warmer, zei de vierde, daar kun je niet omheen. Negeren of ontkennen, het blijft een flink probleem. Maar, zei toen die kikker, ik weet al hoe dit gaat. Als we eindelijk iets doen, dan is het al te laat. En een vijfde koele kikker zat op de rand van het fornuis. Ach, vrienden, sprak hij kalm, ik val maar met de deur in huis. Jullie zorgen zijn begrijpelijk en ik snap jullie getopt. Maar er komt vanzelf een slimme kikker en die verzint hier wel iets op. En voor je het dan weet, is het met de warmte dan gedaan. Voor niet zo lopen zweten, het is altijd zo gegaan. En de kikkertjes die zwegen bij het horen van dit plan. De kikkers waren dood. Toen vloog de vijfde in de pan. Villa VDB vandaag vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio op het terrein hier van The Green Village, onderdeel van de TU Delft. En Astrid introduceert onze twee volgende gasten. Ik kijk even naar ons publiek en ik vraag me af of u als peuter ook zo'n kaartje heeft gekregen waar u dan met een pen of een naald in moest prikken om een tekeningetje te maken met zo'n spons. Ik zie knikken. Die mevrouw die knikt al. Weet u nog hoe het heet, zo'n ding? Een prikkaart. Ja, dat dacht ik ook. Ik vond het zo'n raar woord, maar dank u wel. Ja, die prikkaarten die had onze volgende gast dus ook op de kleuterschool. Maar zij prikte niet volgens de lijntjes, maar altijd precies daarbuiten om te kijken wat er dan gebeurde. Vervolgens ging ze logischerwijs naar de Design Academy. Ze is inmiddels social designer. Haar naam betekent haar voornaam trouw en haar achternaam kort, kernachtig en als een rots. En ze reist onder andere festivals af waar ze leuke dingen doet met poep. En ze heeft een potje bij zich, dus we gaan kijken wat daarin zit. Dames en heren, onze volgende gast is Fides Lapidaire. APPLAUS. En aan de andere kant een man voor wie geen rivier of zee, vooral in Afrika, aan de aandacht ontsnapt en ook niet aan zijn camera. Stuur hem naar Rusland of Congo of New Orleans. Hij zorgt voor de beelden. Maar ook zoomt hij in en maakt zich dan zorgen om wat hij ziet op het gebied van het milieu. Hij maakte de documentaire De Voedsel BV. Amsterdam is zijn basis, dus maar een heel klein stukje is Delft dan voor hem. Fotograaf en documentairemaker Kadir van Lohuizen. Welkom, Kadir. Goedemiddag. Net als veel mensen noodgedwongen thuis zitten tijdens de coronacrisis natuurlijk. En toen dacht je van, ik ga een documentaire maken. Eigenlijk een documentaire over de op één na grootste voedselexporteur van de wereld. Weet u wie dat is? Ja. Ja. Allemaal een prijs. Nee, niet allemaal. Nou, Nederland, zeiden ze. Ja, nee, dat klopt. Het was ook niet meteen dat ik dacht, ik ga een documentaire maken. Want ik was voor het eerst in meer dan 30 jaar was ik inderdaad thuis, zoals allemaal. En nou ja, mijn inkomen is ook reizen. Ik heb een grote voorliefde voor reizen, maar alles viel stil natuurlijk. Ja. Toen dacht ik, nou, dan gaan we maar eens in de keuken kijken. Die film wordt volgende week maandag uitgezonden. Je hebt eigenlijk bij zo'n beetje alles gekeken. Hè? Bij veeboeren, bij tomatentelers. Je bent op pad geweest met de NVWA, de club die het allemaal moet controleren of het allemaal al een beetje netjes gaat. Wist jij vooraf veel over de Nederlandse voedselindustrie? Nee. ik wist dat wij in een aantal dingen groot waren. Ik wist dat wij in een aantal dingen goed waren. Ik wist ook dat er ook wel een probleem is in dit kleine landje waarop alles zich moet plaatsvinden. Wat was je grootste verbazing? De schaal. Echt, ik had geen idee. Mijn laatste herinnering van een tomatenkas was tijdens de schoolvakantie. Dat ik daar tomaten plukte. Dat was zo'n kleine, lage, veel te hete vakantiewerk, kas. Vakantiewerk, ja. Vingers, nagels, groen, geel, al na een uur. Herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Ja, en hoe groot zijn ze nu, die kassen? Nou, ik was bij de grootste tomatenkas in Nederland. Argo-Ker in de Wieringermeer, 140 hectare. Daar komen 80 miljoen kilo tomaten per jaar uit. Hoe kan het eigenlijk dat Nederland daarin zo groot is geworden? Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus ik ben heel erg geïntrigeerd geraakt door de tomaat. Want ik herinnerde me dat het toch niet zo heel lang geleden hadden de Duitsers het over de wassenbomben. Dus die Nederlandse tomaat, of dat nou marketing van hun was voor hun eigen tomaten, dat laat ik in het midden. Maar het was niet heel bijzonder, de Nederlandse tomaat. Nou ja, waar we het net over hadden, over de zaadveredeling. Dat heeft een tomaat opgeleverd die toch zelfs smakelijk bevonden wordt door Italianen en Spanjaarden. Nou, dan heb je het goed gedaan natuurlijk. Maar goed, het is ook 80% export, die tomaten. Weet je trouwens wat het grootste exportproduct van Nederland is? Ja, ik denk drugs. We hebben het over eten. Oh ja, natuurlijk. Maar kan je ook eten? Nee, maar geef het antwoord maar. Of weet iemand het hier? Wat zei u, sorry? Varkens. Nee, zegt hij. Varkens. Het is de ui. De ui? Oké. Okay. Nou, ik had poep gezegd. Maar dat... Ja, maar dat kan je ook eten. En we komen zo op jouw broodje poep. dus de ui. Jij hebt rondgekeken bij heel veel van die bedrijven. Zaten die er eigenlijk op te wachten op een pot te kijken? Kijk, ik heb best wel hele moeilijke verhalen in mijn carrière gedaan. De diamantindustrie, in grote gevangenissen, oorlogen, als fotograaf. Dus ik dacht, Nederland, ik dacht eerlijk gezegd in mijn naïviteit een beetje appeltje-eitje. En? En dat was dus niet zo. Het was dus echt, het is het allermoeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Wat daar nou het probleem is. Kijk, ik realiseerde me dat het landschap letterlijk steeds meer aan het polariseren was. He, dus de stikstof, het klimaat waarmee we moeten dealen. Wat er gebeurt, met name de veestapel, wat daarmee gaat gebeuren. De boeren die dat niet mee eens zijn met al die maatregelen. Dus ik snapte wel dat er scepsis was in bepaalde sectoren, dat het moeilijk zou zijn om een slachterij binnen te komen. Maar dat het sectorbreed, in de volle breedte, dat zo moeilijk was, had ik niet beseft. En ik denk dat het deels heeft het te maken met dat wij... Daar is heel erg marketing natuurlijk ook. Hè. Wij moeten toch ook er zijn beter leven varkens, dus daar moeten wij toch een beter leven idee bij hebben. Varkens, die hebben krulstaartjes, vrije uitloopeieren. Maar wij weten eigenlijk weten wij helemaal niet wat het echte beeld is. En ik denk dat ik, doordat ik door die deur wilde, dat ik denk ik voor een aantal bedrijven wel, dat ze angst hadden dat ik dat zou verstoren. Maar je hebt blijkbaar wel het vertrouwen gewonnen, want je kon daar terecht. Ja, maar dat heeft wel echt heel erg veel tijd. Je hoeft er niet met verborgen camera te filmen. Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb in alle transparantie heb ik ook gezegd wat ik deed. Het was ook maar dat je ook niet een vooringenomen standpunt had van oh, het zal allemaal wel fout zijn? Nee, ik was oprecht nieuwsgierig hoe het kan dat zo'n klein landje zo ongelooflijk veel kan produceren. Dus het was oprechte nieuwsgierigheid. Dat heeft geleid dus tot die film. We hebben een klein stukje, laten we even luisteren. Je ziet over het hele spectrum dat de vraag naar dierlijke eiwitten nog steeds aanwezig is. En met de groeiende wereldbevolking zal die vraag ook alleen maar toenemen. Als je dat in Nederland gewoon op een hele efficiënte, duurzame en diervriendelijke manier kunt produceren, ja, waarom zou je dat dan eigenlijk decimeren? Ja, dat begrijp ik zelf niet. Dus wat dat betreft denk ik dat we als Nederland met onze vooraanstaande positie een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren ook aan het wereldvoedselvraagstuk. Dit was bij de grootste kalfslachterij van Nederland, van 3. En deze mevrouw die ziet nog toekomst in de veehouderij. En zij staat er niet alleen in, als je de reacties ook leest. Hoe realistisch is dat? Nou ja, twee dingen. Ik heb wel een beter begrip gekregen voor de boeren. Ik wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben, maar ik heb wel gezien hoezeer ze gemangeld zijn de afgelopen decennia en altijd maar groter moeten, daardoor leningen kunnen krijgen, risicoleningen. Dus vanuit de bank wordt gestimuleerd om dat te doen? Ja, daar ligt natuurlijk. Hè, wat nu? Hè? We zitten daar dus nu met z'n allen. Maar ik had me niet gerealiseerd hoe groot die industrie is die daar inderdaad omheen hangt. Want ik had me niet gerealiseerd dat kalveren een restproduct is. Die kalveren moeten weg bij hun moeder, want anders hebben wij geen melk. En dan hebben we geen melk en dan hebben we geen kaas. Ik had dat gewoon niet voldoende gerealiseerd. Dus de grote bedrijven, de veevoederbedrijven, maar ook de zuivelbedrijven. De belangen zijn zo groot en er wordt zoveel geld verdiend in de voedselindustrie. Dat wel. Ik heb af en toe op mijn hoofd gekrapt. En wat... Ook bewondering, hè? Dus echt tussen verbijstering en bewondering werd ik de hele tijd heen en weer geslingerd. Voedselverspilling is ook iets, hè? Gaat het ook over? Dus naast de import en export ook veel voedselverspilling. Voedsel dat afgekeurd wordt. Is daar wat aan te doen? Nou, het gaat wel beter, denk ik. Wat beter. Maar het is nog steeds zo dat wereldwijd er een derde van ons voedsel wordt weggegooid. We zijn er allemaal schuldig aan dat we wel dingen weggooien waarvan we denken dat was best nog wel eetbaar geweest. Wij consument zijn denk ik het grootste probleem. Maar goed, het is wel zo dat er komen al die retourstromen die uit de supermarkten komen. Je ziet tegenwoordig die 35% stickertjes, dus het gaat iets beter. Het gaat dan naar de vergisters, er wordt er biogas van gemaakt. Maar uiteindelijk flikkeren we ongelooflijke hoeveelheden nog altijd weg. Het was interessant, want ik was bij een bedrijf in Limburg en die krijgen dus die stromen uit de voedselindustrie. Afgekeurd voedsel. En dat wordt kippenvoer en varkensvoer. Nou, dat was echt. Ik wist niet wat ik zag. Ja. Kan Nederland deze productie op deze schaal volhouden? Want je zegt al, er zitten allerlei systemen natuurlijk achter. Mensen verdienen er hun boterham aan. Ik denk dat we allemaal beseffen dat het wel anders moet. Want met de klimaatcrisis waar we middenin zitten. We hebben ook te maken met een land wat aan het verzilten is, wat aan het inklinken is. Grote landbouwgebieden staan misschien over 100 jaar staan die gewoon onder water. Want de zeespiegel is ook aan het stijgen. Dus dat het anders moet, denk ik dat ook heel veel boeren dat ook wel beseffen. Mm. Die zijn er ook wel klaar mee. Het is mooi, denk ik, dat het ook eens in die zin allemaal bij elkaar komt in zo'n film. Die documentaire van VPRO's Tegenlicht is volgende week maandag te zien op NPO 2 om 9:45. Gemaakt door Kadir van Lohuizen. En vrijdag een supplement in Trouw. Nou, moest ik toch ook nog even zeggen. Bij deze. We sturen jou zometeen na de uitzending de rekening, Kadir. Het is 3:05. Het is tijd voor de dichter voor drie. En vandaag is dat Arie van der Wulp. De snackbar bij mij om de hoek, dat u dat even weet, is wegens wekelijks bezoek mijn vaste voedselketen. Er komen naast notabelen ook Jannen met een pet. En tal van variabelen voor hun patatje met. Laatst was het evenwel zo druk, dat valt niet te beschrijven. 10 zware jongens, stuk voor stuk, en 20 dikke wijven. De snackbar bleek opeens te klein. Geen plek voor vaste klanten. Er was een toenemend chagrijn, maar nergens surveillanten. Nu ben ik zelf niet zo groot, maar ik had toch bestellen. Dat werd die avond haast mijn dood, zo kan ik u vertellen. Want ik was lelijk aan de beurt toen ik om friet ging vragen. Er werd geduwd, er werd gesleurd en er werd zelfs geslagen. Het ging van hengst en van klabam. Er vielen rake klappen. En zelfs toen de politie kwam, stond men nog na te trappen. Patatje oorlog van der Wulp, zo riep men uit de keuken. Maar ik lag op de eerste hulp, met hechtingen en breuken. Er kwam een snackbar onderzoek, want iedereen moet eten. Nu staan er bij mij om de hoek 2 van die voedselketen. Dichter Arie van der Wulp was dat, de dichter voor drie. We zijn zo meteen nog een half uur hier vanuit Delft te horen, vanuit de Green Village. Onderdeel van de TU Delft, vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio. Met, die introduceren we straks echt, Fides Lapidaire. Spreek het goed uit? Lapidair, ja zeker. Ja, oké. Okay. Jij bent er zometeen met je broodje poep. Bah, ome Jurgen, broodje poep. Documentairemaker Kadir van Lohuizen blijft hier zitten. En culinair historicus Lisette Kruijf. Radio 1. Kijk, gisteravond heb ik nog uit de tuin gegeten. Ja, kon ik het vanavond stoppen? Daar moet ik nog eens even over nadenken. 5 dagen staat deze week onder de rook van Teflon-producent Gemoers en Dordrecht. Als je denkt onbespoten en gezond te eten, en het tegendeel is misschien wel bewezen. Bij het volkstuinencomplex Vleipark hebben ze het advies gekregen om hun zelfverbouwde groenten dit jaar weg te gooien. Te veel PFAS, zegt het RIVM. De wereld op zijn kop, zo vinden de bewoners. Je bent er met veel plezier aan bezig. Ja, en dan komt dit toch best als een streep door de rekening. Vanavond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen vanuit Dordrecht. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op 1 btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio in Delft. We praten hier nog een half uurtje door over ons voedsel. Onder andere met social designer Vides Lapidaire. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Minister Adema van Landbouw staat nog steeds achter de stikstofdoelen voor 2030. De coalitiepartijen VVD en D66 twijfelden daaraan en eisten dat hij uitspraken terugnam die hij gisteren deed op een bijeenkomst in Drachten. De minister zei daar dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat het ook later mag worden. Maar in het advies van Remkes staat dat de deadline van 2030 niet wordt losgelaten. Het kabinet heeft dat advies omarmd en Adema zegt nu dat hij nog steeds het standpunt van het kabinet onderschrijft. Het kabinet wil nog dit jaar het adopteren van kinderen uit het buitenland weer toestaan, maar dan alleen nog uit 6 landen. Het gaat om weeskinderen uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Zuid-Afrika, Taiwan en Thailand. Volgens minister Weerwind voor rechtsbescherming zijn er belangrijke stappen gezet om het systeem te verbeteren. Zo zal er nu alleen nog worden geadopteerd als het land van herkomst een verzoek van opvang doet en kunnen er vanuit Nederland geen verzoeken meer ingediend worden. Daarnaast zijn er nog andere verbeteringen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Verder moeten landen van herkomst verschillende kinderrechtenverdragen hebben ondertekend en moeten ze ook hun procedures op orde hebben, ook voor de bestrijding van corruptie. Met een aantal landen, zoals China en de VS, wordt de relatie afgebouwd. Lopende procedures mogen nog wel worden afgemaakt, maar er worden geen nieuwe meer in behandeling genomen. Bij een pakhuis op industrieterrein Voorpark in Den Haag woedt een grote brand. Die brand brak door nog onbekende oorzaak rond het middaguur uit. Niemand raakte gewond. Rusland zegt dat het weer mee gaat doen aan de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. Dat zou betekenen dat graanschepen uit Oekraïne weer zonder problemen de Zwarte Zee kunnen oversteken. Afgelopen weekend schortte Rusland de samenwerking op. De landelijke politie van Zuid-Korea heeft een inval gedaan in het hoofdkwartier van de politie in Seoul. De hoop is te achterhalen hoe het zo fout kon gaan tijdens Halloweenfeesten afgelopen weekend. In de drukke straten werden ruim 150 mensen doodgedrukt. Rotterdam wil snel verder met woningbouw op het terrein waar Feyenoord City moest komen. Daar zouden 3700 woningen komen en een nieuw stadion voor Feyenoord. Maar vorige week zette de hoogste rechter definitief een streep door de plannen. Vanwege de woningnood wil de gemeente aan de Nieuwe Maas in Rotterdam-Zuid toch graag woningen bouwen. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief plan zonder stadion. In Israël is de Likud-partij van oud-premier Netanyahu zo goed als zeker de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. Lijkt een ruime meerderheid voor een rechtsreligieuze regering, zegt correspondent Ties Brok. Netanyahu zal dan ook waarschijnlijk de lead krijgen in de formatie. Die gaat eigenlijk net als in Nederland zo dat je een meerderheid moet vormen met verschillende partijen. Maar daar heeft hij dus wel ruim baan voor. Het zou kunnen dat hij ook nog gaat proberen andere partijen te laten aansluiten bij zo'n coalitie. Maar Israël kan zich dus opmaken voor een stuk rechtsere regering dan we in tijden gezien hebben. En daarmee zou Netanyahu voor de 3e keer premier worden. Het weer, zonnige periode, zo goed als droog vanmiddag, graad of 15. Verder waait het stevig. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen valt dan mogelijk wat regen. Morgen is het bewolkt, veel wind bij 16 graden. Overdag vaak droog, maar 's avonds regen. Ster. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Zaterdag 12 november is het de Vragen DAS-dag. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. DAS, meesters in juridische hulp. Check, Check. Dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Met talenttraject Avrotros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren zij zich aan het grote publiek. Geef om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong muziektalent, inclusief het magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal vanuit Delft, waar we dus te gast zijn in de Green Village. Dat is een onderdeel van de TU Delft. En daar staat deze hele week de NPO Radio 1 Klimaatstudio. En het gaat vanmiddag bij ons over voedsel, want een derde van alle klimaatbelasting is gerelateerd aan ons eten. Aan tafel culinair historicus Lisette Kruijf, documentairemaker Kadir van Lohuizen en social designer Fides Lapidaire. Fides, hartelijk welkom. Dank je. Ome Willem, ken jij die nog eigenlijk? Zeker ken ik die. Heb je vaak gehoord, toch? Ja, zeker. Ja, die had het niet kunnen bevroeden dat zijn broodje poep ooit nog eens waarheid zou worden. toch is het zo en het blijkt ook nog allemaal erg duurzaam te zijn. Jij bent de bedenker ervan, van deze delicatessen. Ja, nou ja, ja. Het is al een eeuwenoude kennis natuurlijk. Dat de nutriënten die wij eten, dat die uiteindelijk die poep en plassen we allemaal weer uit. En die heeft de bodem eigenlijk weer nodig om zichzelf te voeden en daarmee weer nieuw voedsel te maken. Want voor de goede orde, je bent hier niet met een schaal broodjes poep binnengekomen. Dus wat is het verhaal hiervan dan? Broodje poep sluit eigenlijk de voedselkringloop door de nutriënten die we uit poepen en plassen op te vangen, te verwerken, te composteren. Dus daar wordt weer nieuwe aarde van gemaakt. En die aarde voedt de bodem en die bodem daar groeien ingrediënten op waar wij broodjes van maken. Ja. Dus eigenlijk is dat gewoon helemaal circulair weer. Het is een enorm circulair gedachte waarbij de mens eigenlijk als poepproducent onderdeel wordt van die kringloop en daarmee ook echt bij kan dragen aan gezonde bodem. Want dat moet iedereen, belasting betalen en poepen. Ja, nou ja, ja precies. We doen het allemaal. Ja. En dan gebruik je het ook nog. Ja. En je hebt hier nu een potje meegenomen. Wat is dat? Nou, dit is compost. Ik noem dit potjes potentie. Het compost van menselijke poep en plas. En iedereen denkt. Maar jij zit er nu gewoon met je vingers in. Ja, ja. Ga, zit eraan. Mag ruik ik er ook aan. Even in roeren? Ja, doe maar. Oh. En want dit is eigenlijk het magische proces waar mensen niet omheen kunnen met hun hoofd, is dat die poep gewoon aarde wordt. Dat is een composteringsproces. Heel simpel. Bacteriën gaan daar helemaal los op en die zetten dat om in aarde. En het ruikt helemaal niet gek. Nee, het is gewoon aarde. Het is hele voedzame aarde. Je moet bedenken, je hebt kunstmest, dat strooien wij nu voornamelijk op het land. Omdat we die nutriënten ergens vandaan moeten halen. Want wij poepen en plassen uit in ons rioleringssysteem. Maar na wegenwater en industriewater is dat zo vervuild dat we dat dus nu verbranden, grotendeels. Ja, Kadir, dit is niet in jouw documentaire, hè? Wil je even voelen? Nee, ik heb wel meer gemist. Maar we eten ook hele rare dingen, toch? Moet dat wel op het land komen? Dat is een goede vraag. Kom ik weer op die drugs? Dat is een van de frequently asked shit questions. Is dat nummertje 1, waar veel mensen zich ook zorgen om maken. Maar geen rare vraag, toch? Ik bedoel, geen rare vraag, medicijnen, zeker alles. Zeker niet. Gaat uiteindelijk ook op die manier weer eruit. Maar het composteringsproces is best wel geniaal. En dat kan er dus. Er zijn best wel veel onderzoeken gedaan, ook in Zweden en in Nederland, waar dat eruit gehaald kan worden. En dat ligt natuurlijk aan wat voor poepje er is, op welke manier het gecomposteerd wordt. Maar als het boven een bepaalde graden gaat, dan kunnen er ziektekiemen, en medicijnresten uitgehaald worden. Ja. Mevrouw Kruijff, ik heb maar zo het idee dat dit een pak van uw hart is, dit, hè? Het is een prachtig product. Wilt u dit ook even... Ja, geen probleem. Of doet u het al op deze manier? Dus, het is een prachtig product. En het was ook altijd al een prachtig product. Misschien in Delft nog mensen zijn die zich herinneren dat vroeger tonnetjes werden opgehaald in de binnenstad. En de tonnetjes met de ontlasting werden verzameld en gebruikt. Ja. Dat ging heus niet de verbrandingsoven in, dat ging gewoon naar de boer. Ja. En het is natuurlijk in de middeleeuwen ook altijd gebeurd met de potstallen, dat het mest van de mens en dier gemengd werden. We hebben nu één klein probleem. En dat is bijna allemaal slikken wij medicijnen. En de restanten van die medicijnen en van de drugs, die komen dan in de ontlasting terecht. Ja. En dat is dan weer niet zo gunstig. Maar Filius heeft daar net antwoord op gegeven. Dat is dus een groot misconceptie dat het grote probleem is. Want die kunnen er dus uitgehaald worden. Precies. En dat is dan het hete hangijzer, waardoor het kan, maar ook weer niet. Ja, is het toch zo dat de ene poep misschien geschikter is dan de ander? Ik denk het wel. Als jij gezond eet, dan ga je goed poepen. En wij poepen nu eigenlijk collectief allemaal te weinig, want wij eten gewoon niet goed. Het is een heel erg... Wat wij doen met ons eigen lichaam, doen wij met de bodem. Dus je darmen en de bodem hebben dezelfde bacteriële basiswerking. Dus eigenlijk, wij lopen allemaal met een eigen bodem in ons lijf. Maar wij voeden die snelle suikers en koolhydraten, arme koolhydraten. En wij geven onszelf een soort van kunstmest. Wij voeden onszelf niet goed. We hebben vezels nodig. 70% van onze weerstand zit in die buik. En wij poepen dus ook niet goed. De bodem doen hetzelfde. Wij voegen dat kunstmest, dat voedt de plant en niet de bodem. Dus die voeden we ook niet goed. Ik ben voor beter eten, beter poepen. Ik merk dat je al helemaal die vragen die altijd komen... Die, daar weet je inmiddels intussen een antwoord op. Want wat ontmoet jij dan als je dit vertelt op een verjaardagsfeestje? Gaan mensen toch een beetje raar kijken van... Zeker, als ik zeg ik zit in de poep shit business, dan... Je gaat ook langs foodtruck festivals. Ja, dus ik heb een broodje. Ik begon eigenlijk dit onderzoek. Ik werkte veel met boeren samen als social designer. En ik kwam eigenlijk. Één boer kwam naar me toe en die zei: ik wil dat mensen uit de stad met een emmertje poep naar mijn land toe komen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik kwam erachter van alle die duurzaamheidsdingen, de elektrische auto's, zonnepanelen. Daar hoor je van alles over. Maar de waarde die jij dagelijks zelf produceert, iedereen. Daar hoor je niks van. Waarom doen we het nog gewoon niet zo? En ome Willem, dat is vies, hè? Ja, wij vinden dat dus vies. Ja. En wij hebben ergens bedacht dat dat vies is. En het is ook historisch, is het te onderbouwen. Want wat wij eigenlijk vooral in Europa niet zo goed hebben gedaan, vooral in de middeleeuwen, wij gingen gewoon niet heel hygiënisch met die poep en plas om. Dus we hebben een collectief trauma. Ja, maar dat gaat eigenlijk altijd als het over poep gaat. Je moet ook altijd goed naar je poep kijken, om te kijken of je nog gezond bent. Mensen vinden dat toch ongemakkelijk. Jij hebt een moestuin met mensenmest. Ja. Hoe vang je dat eigenlijk op? Broodje poeptuin. In die foodtruck zit dus een toilet en een foodtruck. En als jij je poep doneert, dan krijg je... Vang je gewoon alles op? Ja, we vangen het droog op zonder water. Dan krijg je een gratis broodje. Ja. En dan kost het een euro. Dames en heren, als u na 3:30 nog behoefte voelt om... gratis? Ja, zeker. Kom vooral langs. Maar dat is echt een bewustwordingswagen. En wij hebben een traject ontwikkeld om dat op festivals te doen. Dus echt toiletunits, professioneel ontworpen, die droog worden opgevangen. Waar we dat kunnen composteren en weer terug kunnen brengen. Maar je kunt het ook gewoon op wijkniveau doen. Als je al het nieuwbouw met een decentraal systeem onderlegt. Dus dat het niet naar die grote waterzuiveringsinstallatie gaat. Maar dat het opgevangen wordt met vacuümtoiletten. Dus met veel minder water en de nutriënten eruit worden gehaald voor omliggend gebied. Maar dan kan je het dus ook op grotere schaal doen. Want dat is natuurlijk altijd het ding met dit. Ja, in je eigen tuin is al een hele klus, denk ik. Maar je wil het groter doen. Precies. Jij zei het net al, 1/3 van ons voedsel wordt verspild. Eigenlijk wordt 100% voedsel, nutriënten worden verspild. Want alles wat jij eet, wordt nu ook verspild. En het is ook geen vraag van, moeten we dit gaan doen? Het is, wanneer gaan we dit doen? Want kunstmest is niet meer houdbaar. Stikstof moeten we niet meer van hebben. En fosfaatmijnen zijn bijna op. Ik denk, Filius, dat dit wel wat vragen op roept. Nou, dat denk ik ook, ja. Ik heb wel het potje potentie even meegenomen, zodat mensen ook zijn potje poep, alstublieft, kunnen eventjes het publiek ook eventjes voelen. Deze mevrouw naast mij had een vraag. Wat is uw naam? Marijke. Wat wilde u vragen? Ik vroeg me af, we hadden nu ook weer over voedselverspilling, maar ook wat mensen in het huishouden aan voedsel verspillen. Zou dat minder kunnen worden, nou de prijzen hoger worden? Wat ik nou zo hoop, is dat mensen dan ook minder overbodige dingen gaan kopen. Tja, aan wie wilt u de vraag precies stellen? Ja, dus dat... Wie weet het antwoord? Dat is ik heb wel een alternatief. Nog geen 100 jaar geleden in China en Japan... daar deden ze, hadden ze 4000 jaar kringlooplandbouw... door het gebruik van poep en plas. En wat ze daar deden, ze waardeerden het echt. Jij hoefde minder huur te betalen als jij je poep en plas inleverde. Het zelfs zo dat het was sociaal geaccepteerd... dat als we... Nou, Ik kook voor iedereen en jullie komen allemaal naar mijn huis. Dan was het sociaal gezien goed om je waarde weer achter te laten in het toilet. Door daar een waarde echt aan vast te hangen... dan kun jij als poepproducent ook weer iets terugkrijgen. Ja, ga eens lekker naar een verjaardag en... Poepen. Ja. Ik heb iets meegenomen voor je. Ik heb geen cadeau, maar het ligt achter de deur daar. Nee, goed idee eigenlijk wel. Het potje is kwijt nu trouwens. Ja. Ik weet niet wie het potje potentie nu heeft. Wij gaan verder van de poep naar de piepschuim. De jongens staan hier. Het zijn onze gasten vandaag. Cor Burger en Robert Koekoek. Ze hebben een programma dat gaat de theaters langs. Dus kijk in de uitagenda bij u in de buurt. Wellicht bij u in het theater. Dat programma heet Buiten de Lijntjes. En we gaan nog één keer naar ze luisteren. Piepschuim met Veganistenleed. Ja, het is een lied voor alle veganisten. Wat moet een kip met al die eieren? Wat laat een schaap zijn wol? En een koe met volle uiers houdt het ook geen dagen vol. En voor een nerts is dan zijn leven wellicht niet echt een feest. Maar zonder nertsen fokkers waren ze met niet zoveel geweest. En een bedankje van de nerts, hè? Oh, maar hij bedankt! Dat zit er bij de nertsen niet op. En een varken in het wild met zijn roze pigge huid. Ach, die houdt het toch daarbuiten nog geen halve middag uit. En een plofkip, lieve hemel, die kan toch echt niet veel. Dat zo'n beest een kans zou hebben, dat is werkelijk niet reëel. Ik weet niet of ik de tijd krijg, maar ik ga het gewoon even uitleggen. Een plofkip die is in 39 dagen tot een kip. Maar als je die vrij zou laten in het wild bijvoorbeeld... dan sterft hij nog voordat hij geslachtsrijp is... omdat hij door zijn eigen gewicht door zijn botten kraakt. Beest heeft geen schijn van kans in het wild. De meeste dieren mogen blij zijn dat er mensen hier bestaan. De koe, de kip, het varken, één voor één gingen ze eraan. En een gans die had zijn eten wellicht liever laten staan. Maar is het voor een gans niet erger om van de honger dood te gaan? Hoe komt een kip aan medicijnen in een vogelgriepgeval? Die ruimt om besmetting te voorkomen, preventief de hele stal. Nou, kunnen kippen niet zelf, hè, stallen ruimen? Moeten wij doen. De meeste dieren mogen blij zijn dat er mensen hier bestaan. De koe, de kip, het varken, één voor één gingen ze eraan. Zie hier het leed dat je veroorzaakt als jij je geweten sust. Wees je daar als veganist maar een keertje van bewust. Nou, doe maar. Komt een koe aan zijn krachtvoer en het stro voor op de vloer? Heeft zo'n beest eigenlijk een kans zonder hulp van de boer? Bouwt een paard een stal voor als het op een dag slecht weer is? Zou het werkelijk toeval zijn dat een dierenhuid van leer is? De meeste dieren mogen blij zijn dat er mensen hier bestaan. De koe, de kip, het varken, één voor één gingen ze eraan. Zie hier het leed dat je veroorzaakt als jij je geweten sust. Wees je daar als veganist maar een keertje van bewust. Piepschuim. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. Ja, dat zijn luisteraars die dus allerlei ideeën hebben. Dat leggen wij dan voor aan een panel van experts. Wat is daarvan haalbaar? Hè? Lisette Rinke de Wit had bijvoorbeeld zo'n idee. Zij schrijft meer onderwijs. Als we willen dat mensen meedenken over duurzaamheid, dan moet je dat vanaf de kleuterschool structureel in de lessen opnemen. Kijk maar naar de TU Delft. Een paar mensen die denken over oplossingen, maar iedereen moet toch meedoen. Meer onderwijs is een kolfje naar de hand van panellid Rut Mugge, die zelf hoogleraar is hier aan de TU. Zo hebben wij in een recent onderzoek nog gevraagd naar wat mensen zelf doen om het milieu te sparen. Zij gaven aan dat ze afval recyclen, energie besparen en minder vlees eten. Dit is uiteraard belangrijk, maar het laat ook zien dat men nog onvoldoende herkent wat de invloed is van het consumeren van bijvoorbeeld kleding en elektronica op het klimaatprobleem. Door langer met kleding en producten te doen, kunnen mensen relatief gemakkelijk hun milieu-impact verlagen en onderwijs kan hen bijvoorbeeld dit inzicht geven. Veel inzendingen gaan over de auto en alternatieven daarvoor. Panellid Andy van der Dobbelsteen, ook hoogleraar aan de TU Delft, die reageert, dat doet hij trouwens vanuit de file, op het idee van Hans Schipper om de auto op te offeren. Een auto is 15 tot 20 keer zo zwaar als de persoon die je vervoert. En vergelijk dat maar met een fiets, die is maar een vijfde tot een vijftiende van die persoon. Al dat gewicht moet voortgeschouwd worden en dat kost veel energie en dus ook CO2-uitstoot. Dus er is alles voor te zeggen om naar lichtere vervoermiddelen te gaan. En het idee om de maximumsnelheid drastisch terug te brengen komt ook veel binnen. Zelfs een luisteraar die stelt voor om maximaal 45 km per uur te rijden, ook op de snelweg. Ook dat hebben we even voorgelegd aan professor Van der Dobbelsteen. Ik weet niet of het sociaal acceptabel zal zijn om naar 45 km per uur te gaan. Maar het is sowieso goed om na te denken over andere vormen van lichte voertuigen die efficiënter zijn en bijvoorbeeld op elektriciteit kunnen rijden. Dus in die zin, zeker zinvol om vaardig uit te zoeken. En tot zover de rubriek Zoden aan de Dijk voor vandaag. Morgen is hier op de Green Village een Q&A. Dat zijn gewoon vragen en antwoorden dus met panelleden die u zo net hebt gehoord. Dus professor Rut Mugge en professor Andy van der Dobbelsteen. Live te volgen tussen 12 en 1 uur via de website en sociale media van NPO Radio 1. En vrijdag is de Klimaatstudio weer terug op de radio. Dan zit hier de Nieuwsbv. En dat zet Zoden aan de Dijk. Meer informatie over de activiteiten van de Klimaatstudio vind je op nporadio1.nl. Astrid, ik zag jou kijken net vanuit die zaal. Er was nog wel iemand met een vraag misschien. Ja, er was een meneer die wilde een vraag stellen. Ik weet niet of het inmiddels beantwoorden zou zomaar kunnen, maar ik zie aan uw blik dat u nog benieuwd bent. Ja, het was een iets algemenere vraag in verband met toepassing van duurzame energie. Of, ik zal maar even zeggen, de panelleden vinden dat duurzame energie al voldoende kan worden toegepast bij de verbetering van onze landbouw. Ja, wie voelt zich geroepen om daar iets over te zeggen? Ja, als wij kunnen in het composteringsproces kun je ook om energie opwekken. Het valt me wel op dat elke vraag gaat op een of andere manier over poep. Ja, maar poep zit zo in ons leven verworpen. Oké, ik ga ophouden met praten. Nee, want de vraag staat nog. Ja. Nee, je kunt dus het compenseringsproces, je kan energie opwekken. Het wordt warm van zichzelf. Je kunt ook gas opwekken. Nou, dan vind ik weer een beetje zonde van die nutriënten. Maar dat kan. En het is wel een mooie manier om dat rook in te fietsen. Heb jij daar inzicht in gekregen bij het maken van de documentaire? Nou, ik denk de schaal waarop wij nu produceren, dat wel ingewikkeld wordt. Ik zag letterlijk ook ik was in die te grote tomatenkas en daar. In de winter moeten we daar natuurlijk de lampen aan doen. Ja. Hè? Want we willen 24 uur productie, 365 dagen per jaar. Dan ging het licht uit. Dus het is een beetje de vraag waar we eigenlijk naartoe willen. Dat het kan natuurlijk wel. Hebt u er vanuit historisch oogpunt nog iets over te zeggen? Absoluut. We hebben natuurlijk in de prehistorie poep verzameld van bijvoorbeeld de mammoet. Het gebeurt nog steeds in afgelegen gebieden, maar ook de menselijke poep werd verzameld en ingedroogd. Ik las net nog vanmorgen een artikel dat op IJsland een boerderij is opgegraven uit de 19e eeuw, dus nog niet eens zo lang geleden, waar de restjes van menselijke poep in de haard gevonden werden als brandstof. Ja. En misschien zouden we dat kunnen doen, dat we thuis een droogdoos, dan stinkt het ook niet zo, en we kunnen het met de techniek die hier bedacht was vast wel oplossen, onze eigen poep verzamelen en dan gezellig in de open haard branden, 's winters, in plaats van dat we de bossen ingaan en hout hakken. Nee, ik bedoel, alles is mogelijk. Alles is mogelijk, zeker. Ja, het gaat toch wel steeds over poep op even. Ja, lekker, hè? Heerlijk, heerlijk. Ik dacht dat het over voedsel zou gaan, maar ja, dat wordt uiteindelijk dat natuurlijk... Is, ja, dat wordt uiteindelijk... Het ik begint, weet het, ik heb goed gehad. Het eindigt altijd bij... Het begin. Ja. Behalve die poep, hè, hebt u nou nog iets gehoord vanmiddag aan tafel... waarvan u denkt, hey, daar zit wat in. En dan heb ik het niet over wat u zelf hebt gezegd. Ja, ik heb zeker het verhaal van Kadir van Lohuizen. Dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Wat er allemaal bedacht is om die keten toch best wel duurzaam te laten verlopen. En dat ziet er heel onduurzaam uit. Maar als je het vanuit het winstmodel bekijkt, is het op zich heel duurbaar en gaat er niks verloren. Er is een prachtig boek verschenen ooit over... al de producten die er gemaakt worden van een varken. Wij eten alleen die lapjes omdat wij denken dat een varken bestaat uit 2 varkenshuisjes en 100.000 carbonaden. Maar dat zit toch een beetje anders in elkaar. Maar er zijn dus heel veel verhalen waar... ik zo graag zou willen dat inderdaad iedereen eens nou eens gaat nadenken over wat we doen. Als je dan een varken eet, eet dan ook alles, zegt u eigenlijk. Als je dan een varken eet, eet dan ook alles. Eet in ieder geval ook het vijfde kwartier. Dus de incouranten delen. Wij moeten niet zo nuffig zijn over wat we eten. En dat was vroeger natuurlijk ook heel normaal, dat je alles had. Longen, milt, de uurwoord, uiers. En we poepen er toch allemaal weer uit. Okay. En wat maakt het ook uit? Nog één vraag uit de zaal. Ja, er zit hier een meneer die tovert uit zijn hoge hoed. U had nog wel een vraag. Hij schrikt ervan. Ja. Nee, ik heb nog wel een vraag. We horen de laatste tijd over steeds minder boeren. We willen minder boeren. Maar ik zou reclame willen maken voor meer boeren. En... Dat is geen vraag, hè? Dus dat is meer een memorandum. Meer. Bent u dan boer? Is de memorandum. Meer wat? Meer boeren. Meer boeren. Oh, andere boeren. Maar bent u... Andere boeren, dat zeker. Maar vooral ook juist meer. Want het woord minder boeren roept heel veel agressie op. En we hebben in feite behoefte aan meer arbeid. Gewoon arbeid. Onkruid mechanisch verwijderen. Dat kan allemaal veel beter dan met bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken. En ik zie dat er dan juist vraag is naar meer mensen in die landbouw. Maar u zegt eigenlijk worden we met moeten we met z'n allen meer boer worden. En dan komen we ook een beetje weer op jouw verhaal. Ja, we zijn ook allemaal producenten ook. Ja. En als we onszelf weer in die kringloop plaatsen... dan worden we daar ook hopelijk bewuster van. Maar ik zou eigenlijk willen pleiten voor een andere definitie van boer. Niet als boer als voedselproducent, maar boer als nutriëntrecyclaars. Die als hoofdtaak hebben die bodem goed te zoeken. Ervoor te zorgen, zodat het water vasthoudt, zodat de biodiversiteit goed is. En als je daar de definitie van verandert, dan is het produceren van voedsel een bijproduct. Maar wellicht het verwerken van stromen, zoals poep en plas, ook een product. Ja. Dank allemaal voor de bijdrage aan deze uitzending. Nico Kofferman die is al vertrokken. De vegan. Wat was het nou? Vegan cowboy. Als laatste woorden net Fides Lapidaire, de sociaal designer. Kadir van Lohuizen was de documentairemaker. En Lisette Kruijf, culinair historicus. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit programma. Ik kijk normaal gesproken over de heg, wie er staat in de tuin van de villa. Maar in dit geval zit hij dus in Hilversum. Hans van der Steeg is hier zometeen met Geld of Je Leven. De rechter haalt een streep door de bouwvrijstelling. Dat heeft grote gevolgen voor bouwprojecten. Hugo de Jonge en Christiane van der Wal, dat zijn de ministers, die komen zometeen met een verklaring. En de baas van VNO-NCW reageert. En Astrid, weet jij wat we morgen in de villa doen? Ik weet wat we morgen gaan doen. We hebben onder andere blikken we terug op 2013 en gestolen kunstwerken in München. En nog even een antwoord op alle appjes. Meer informatie over de mannen van Piepschuim op piepschuim.com. Dan dank ik u hartelijk voor het luisteren. En u hier in de zaal, u was een fijn publiek. Een prettige woensdag. Goeiedag. Een programma van Max. Ster. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi.